ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आप जो कहना चाह रहे हो इस तरह नहीं होता है। आप अपने ढंग से उसको किसी को कुछ भी कह करके सिद्ध थोड़ा करवाओगे। भाई गोत्र से सिद्ध करने का मतलब है कि जैसे गाय को सिद्ध करना ऐसा नहीं बताना चाह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति गाय को जानता है, ठीक है, गाय को जानता है, गायों को सब देख रखा है, उसके मन में गोतु बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर कहीं और जगह जाता है तो उसको देखता है तो देख करके क्या ये उसी जैसा तो नहीं है जो गोतु ने गोतु को उसने अपने दिमाग में बैठा के रखा है, उसको देख करके ये वैसा ही है, पूरा गोत्व को स्मरण करके फिर समझता हाँ ये भी गाय है ऐसा। हाँ जी, नहीं उसको गाय जब पता नहीं है ना, तो उसको गाय पता नहीं है तो उसको गोत्व को सिद्ध करवाते, उसको पहले उसको गोतु उसके सामने रखते, सासना है, गुम्मट है, और वो सारे लक्षणों को मिला करके गोतु कहते हैं ना, केवल सासना गोतु नहीं है ना। तो सारे पहले पहले पूरी बात को सुनो, सारे लक्षणों को मिला करके गोतु कहते हैं, ठीक है ना, केवल सासना को लेकर के नहीं बताएंगे उसको, तो सारे लक्षण उसको उसके सामने रखते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं, ठीक है ना, इस तरह व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। वो तो मनुष्यत्व को उसको समझाए जाएंगे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, देखो इसको मनुष्य कहते हैं, क्यों कहते हैं, मनुष्य इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे लक्षणों वाला होता है, और ऐसे ऐसे लक्षणों वाले को गाय कहते हैं, ऐसे ऐसे लक्षणों वाले को पक्षी कहते हैं, जो भी है। तो सारे लक्षणों से युक्त हुई वहां पर गोत्व है, मनुष्यत्व है, पक्षित्व है, इस तरह का ये बात कही जा रही। पकड़ में आ रहा है आपको? केवल किसी को आप गलकंबल से ही उसको गाय के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और वो केवल गलकंबल से ही वो उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको पहले सारे लक्षण उसको समझा करके ऐसे लक्षणों वाले को गाय कहते हैं। तो वो जो इतने सारे लक्षण जो है उसी का नाम गोत्व है। फिर वही बात है, जिसको पता वो एक ही लक्षण को देख करके केवल गाय नहीं समझता है। अब मान लीजिएगा पूंछ है, पूंछ भी एक लक्षण है, केवल पूंछ को देख करके गाय थोड़ा समझेगा, या केवल सींग को देख करके थोड़ा गाय समझेगा, केवल सासना को देख करके गाय नहीं समझेगा, उसको पूरा पूरे लक्षण देखेगा तब गोत्व कहेगा। वो यही तो बात है ना, ठूंठ को देखा, ठूंठ लंबा है चौड़ा है, एक लक्षण को सामान्य लक्षण को देख करके नहीं समझता, इस बात को समझना है। सामान्य लक्षण तो सभी में बराबर होते हैं, वो विशेष लक्षणों को देख करके ही उस वस्तु का निर्धारण होता है, ये ठूंठ है आखिर मनुष्य है। तो जो मनुष्य ये जो सिद्ध करेगा या ठूंठ है ये सिद्ध करेगा, विशेष धर्म लाएगा ना वहां पर, तो वो सामान्य और विशेष धर्म दोनों को मिलाएंगे तो फिर वो ठूंठत्व या मनुष्यत्व उसके सामने आएगा। केवल सामान्य लक्षणों से निर्धारण नहीं होता है, विशेष लक्षण से निर्धारण होता है। तो केवल सासना या सेवल सिंह या सामान्य लक्षण है, और गोत्व या विशेष लक्षण है, ऐसा। वो तो उसको उसमें पूरा गोत्व उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, केवल चिन्ह को देख करके थोड़ा पहचानेगा। इसी इस तरह का चिन्ह इसी प्रकार के लक्षणों वाले पशु के ही होते हैं, मेरी बात को समझ लेना। मतलब वो केवल गाय के खुर को चिन्ह को देखता है ना, वो केवल चिन्ह ही नहीं देख रहा है, मतलब ऐसा चिन्ह किसका होता है उसको समझ करके, उस गोत्व लक्षण को पूरा समझ करके उस चिन्ह को गाय का मानता है। अब कोई भी आप सिंह दिखाइए, मैं भले ही मान लीजिएगा गाय के सिंगों को देखता हूँ, फिर भी मेरे केवल एक सिंह दो तो मैं यूं नहीं समझ पाऊंगा। जो इस विषय का ज्यादा होता है वही समझ पाता, हर कोई व्यक्ति थोड़ा पहचानता है। अनुमानी अनुमानी कर रहे हैं वो भी, वो जो चिन्ह है आप मेरे को दिखाइएगा ना, कोई चिन्ह गाय का चिन्ह मैं नहीं पहचानूंगा। नहीं गाय को जानता हूँ, ऐसा थोड़ा है। नहीं इसको नहीं जानना नहीं कहे, मैं सामान्य रूप से गाय को जानता हूँ ना, ऐसे थोड़ा है कि सामान्य रूप से का मतलब है मैं कोई वेटनरी डॉक्टर की तरह नहीं जानता हूँ, ठीक है। यूं तो सामान्य रूप से गाय को जानता हूँ, मैं सामान्य रूप से मनुष्य को जानता हूँ। अब सामान्य रूप से मनुष्य को जानता का मतलब है एक मनुष्य की आकृति वाले का पाँव का चिन्ह देख करके मैं ये थोड़ा समझ लूंगा कि ये मनुष्य यहाँ से चला गया था। जैसे मनुष्य की आकृति का ही एक पाँव का चिन्ह वहाँ रखो, जैसे आजकल प्लास्टिक के मिलते हैं ना, वो ऐसे चिन्ह लगा दो, अब कैसे पहचानोगे उसको? मैं नहीं पहचानूंगा, उसके लिए बहुत विशेष परीक्षण चाहिए। सामान्य रूप से, सामान्य रूप का मतलब है जो हम सब जानते हैं गाय को, सब जानते हैं मतलब जो जिस तरह का जानते हैं हम उसी तरह जानते हैं, उस रूप में एक साइंटिस्ट की तरह थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ उसको। इतना मोटे लक्षणों से मैं समझ लेता हूँ ये गाय है। नहीं मतलब गाय का मतलब बैल को भी और दूध देने वाले दोनों को ही गाय कहते हैं। हाँ दोनों गाय, उसको दोनों बैल हो और दूध देने वाली हो दोनों को गाय ही कहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, एक ही जाति के हैं ना इसलिए। पर वहाँ पर गाय का ही सींग है या ये भैंस का सींग है या ये हिरण का सींग है, ये सींगों का जो विशेषज्ञ जो होता है वही बता पाएगा, हर कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा। फिर वही बात है, हाँ तो आपने अगर आपने सिंगों में विशेषज्ञता प्राप्त की होगी ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं करता विशेषज्ञता। मतलब गाय को सामान्य रूप से हम जानते हैं ठीक है ना, अब सामान्य रूप से गाय को भी जानते हैं, गाय के सिंगों को भी जानते हैं, भैंस के सिंगों को भी जानते हैं, लेकिन कहीं केवल सिंग है वहां पर तो वो उसमें इतनी दृष्टि नहीं होती कि फिर ये भैंस का है या गाय का है, ठीक है ना। उतने मात्र से आप यूं नहीं कह सकते, वो हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। बहुत सारे लोग गाय को जानते हैं लेकिन केवल सिंह को लेकर के ये गाय का ही सिंह है, ऐसे सौ में से बहुत कम लोग हैं, जो 10% 20% लोग बोलते होंगे कि ये गाय का ही है सिंह, बाकी सब लोग नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये थोड़ा कि वो गाय को नहीं जानते, ऐसा नहीं होता है। यानी चिन्ह जो होता है, पहचान जो होता है, वो व्यापक होना चाहिए, ठीक है ना। चले हाँ जी, हाँ कौन सी शुरू से कहां से वाक्य तो बताइए, कहां से वाक्य तो पढ़ करके बताओ कौन सा है, यहां से बताना है ये बोलो ना, ये कहां किसका प्रसंग चल रहा है। हाँ जी, ये कह रहे हैं किंचित अक्रियम यथा आत्मा, ठीक है ना। कोई पदार्थ तो अक्रियम कह लो निष्क्रिय होता है, यथा आत्मा जैसे आत्मा है, विशेषो वाच्य, अगर विशेष हेतु आपके पास हो तो आपको बताना चाहिए, यहां तक हो गया। फिर कहते हैं हेतु आदि अवयव सामर्थ्य योगी धर्म साध्य, साध्य किसको कहते हैं, तो कहते हैं हेतु आदि जो चार अवयव हैं उन चारों अवयवों से युक्त जो धर्म है वो है साध्य, क्योंकि साध्य को जो है सिद्ध करने योग्य जो भी वस्तु है उसको बाकी के चारों अवयवों के माध्यम से ही सिद्ध किया जाता है, उसी को साध्य कहते हैं। तम दृष्टांते प्रसजता साध्य समा, तम उसको उस साध्य को दृष्टांत में लाता हुआ साध्य समा नामक जाति कहलाता है, यानी दृष्टांत में लाकर के दृष्टांत को भी साध्य बना रहा है, साध्य के धर्म को दृष्टांत में ला करके दृष्टांत को भी सिद्ध करने योग्य बना रहा है, इसलिए उसको साध्यसम नामक जाति कहते हैं। पकड़ में आया। यदि यथा लोष्ट तथा आत्मा, यदि जैसा ढेला है वैसा ही आत्मा है तो प्राप्त स्तरी यथा आत्मा तथा लोष्ट, तब तो ये भी मानना पड़ेगा आपको जैसी आत्मा है वैसा ढेला है, ये आपको मानना पड़ेगा, पर ऐसे तो आप मान नहीं सकते, इसलिए साध्यश्च अयम आत्मा क्रियावान इति कामम लोष्टो अपि साध्यः, ये आत्मा साध्य होता हुआ आगे चल करके ढेले को भी वो साध्य बना देता है। अथ नैवम, यदि ऐसा नहीं है न तर्रि यथा लोष्ट तथा आत्मा, फिर तो जैसा ढेला वैसा आत्मा नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। हाँ जी जी, हाँ ये कहते हैं साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, साधन धर्म कहते हैं हेतु को, जहां भी न्याय में साधन शब्द आता है ना पंचावयों में, पंचावयों में जब साधन शब्द का प्रयोग होता है वो हेतु के लिए आता है, तो दृष्टांत जो है हेतु से युक्त है, साधन धर्म युक्ते दृष्टांते, साधन धर्म से युक्त दृष्टांत में, ठीक है। धर्मांतर विकल्पात, अन्य धर्म को लेकर के, यानी बहुत सारे धर्म होते हैं दृष्टांत में, तो धर्मांतर विकल्पात अन्य धर्मों के होने से साध्य धर्म विकल्प विकल्पम प्रसजता विकल्प समा, तो साध्य धर्म के विकल्प को दिखाते हुए जब व्यक्ति खंडन करता है तो उसको विकल्प सम नामक जाति कहते हैं। क्या क्या, हाँ दृष्टांत में जो और धर्म हैं उनको देख करके खंडन कर रहा है, मतलब साध्य को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया है, तो साध्य में जो धर्म है उस धर्म को दृष्टांत में दिखा रहा है, दृष्टांत में दिखाता है, हमको यही तो दिखाना होता है ना। जैसे मैं बोलूं घड़ी है ये अनित्य है, उत्पन्न होने से हेतु है घड़े के समान, तो घड़े घड़ा दृष्टांत हो गया, तो घड़ा उत्पन्न होता है ऐसे घड़ी भी उत्पन्न होती है, तो दो जो साध्य में जो धर्म है उत्पन्नत्व धर्म, इस धर्म को हमको दृष्टांत में दिखाना है। पकड़ में आ रहे ना, अब वो दृष्टांत में तो बताने वाले ने दिखाया, अब उस घड़ी के, अब उस घड़े के अंदर और भी बहुत सारे धर्म है, उन धर्मों को लेकर के खंडन कर रहा है, दृष्टांत में तो ये भी धर्म है ये भी धर्म है, वो धर्म इसमें भी होने चाहिए, यदि नहीं है तो सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा कह करके जब खंडन करता है तो उसको कहते हैं विकल्प सम नामक जाति। जैसे यहां पर कहा है ना, कोई द्रव्य जो है गुरु होता है और कोई लघु होता है, ठीक है ना, तो जब कोई गुरु भी है और लघु भी है तो आप गुरु के समान तो मानो और लघु के समान ना मानो, ये कैसे हो सकता है, तो कोई द्रव्य जो है क्रियावान भी होता है और कोई द्रव्य क्रियाहीन भी होता है, तो क्रिया भी क्रिया युक्त द्रव्य को ही क्यों माना जाए, क्रियाहीन द्रव्य को क्यों ना माना जाए, ऐसा कहकर के जो खंडन करता है उसको कहते हैं विकल्प सम नामक जाति। ठीक है, और किसी को कल जो आप कह रहे थे कि इसमें वर्ण्य और वर्ण्य आदि समान समान समान होते हैं पकड़ में नहीं आया तो अभी पकड़ लेना। हाँ जी, साध्यसम नामक है ना, साध्यसम नामक जाति में और वर्ण नामक जाति में समानता दिख रही है। हाँ जी उपेंद्र जी, क्या समानता दिख रही है? जैसे यथा शब्द तथा घट, जैसा शब्द है वैसा घट है, ठीक है ना, तो फिर कहा फिर तो आपको जैसा घड़ा है वैसा शब्द है ऐसा मान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पर एक जगह तो धर्म पर जोर है, एक जगह धर्म पर जोर है, धर्म का मतलब गुण पर, और एक जगह धर्मी पर जोर है। एक एक में धर्म प्रधान है और एक में धर्मी प्रधान है, इसलिए दोनों में अंतर है। आप एक काम करिएगा, आप उदयवीर जी की पुस्तक को पढ़ा है क्या आपने? तो लंबी चर्चा तो समझ करके पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर दोबारा पढ़ लेना शांति से। हाँ जी, आपने पढ़ा तो पढ़ो ना, मैंने कहा था ना आपने, तो क्या कर रहे हैं आप लोग, एक ही सूत्र तो हुआ था कल, दिन भर क्या किया आपने, पढ़ना चाहिए ना, अब दोबारा पढ़ करके आइए वो क्या कहते हैं, और आपको पकड़ना पड़ेगा ना वर्ण्य में और साध्य सम में क्या अंतर है, एक बार पढ़ लो अच्छी तरह समझ लो, एक बार नहीं दो बार तीन बार, जितने बार पढ़ने समझ में आएगा ना उतने बार पढ़ लो तो फिर आपको पकड़ में आ जाएगा। हाँ जी, क्या भिन्न तो नहीं होता है, वो समझा करके व्याख्या करके समझाते हैं, वो हिंदी में समझा रहे हैं, ये संस्कृत में भिन्न कहाँ जाता है, इससे भिन्न कहाँ जाएंगे वो, जब इसी की व्याख्या कर रहे हैं तो इससे भिन्न थोड़े जाएंगे। हाँ जी, केवल दृष्टांत में अंतर है ना, विषय तो सेम है वैसा ही है ना। अब मैंने घड़े का उदाहरण दिया तो किसी ने मकान का उदाहरण दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही है ना, बात तो वही है, केवल उदाहरण अलग होते हैं, दृष्टांत अलग होते हैं, उसमें तो क्या दिक्कत है, प्रस्तुतिकरण अलग होता है, यहाँ संस्कृत में लिखा है संक्षेप में 10 पंक्ति में है और वहां 2 पेज में है, ठीक है। हाँ जी, आप एक बार दोबारा अच्छी तरह पढ़ करके आइए सभी, और आपने क्या क्या समझा सभी सुनाइए, फिर जब समझ में नहीं आए तो मैं कल दोबारा बताऊंगा। कौन सा ये दो बातें आपने कही, साध्य और वर्ण समान है, ये लगा तो, लेकिन इसके अलावा मुझे एक लगा कि उत्कर्ष सम और वर्ण सम में ज्यादा समानता, क्योंकि उत्कर्ष सम में भी दृष्टांत को साध्य में प्रत्यारोप किया जाता है, अंदर डाला जाता है। उत्कर्ष उत्कर्ष सम में जो है दृष्टांत के धर्म को साध्य में डाला जाता है, ठीक है, उत्कर्ष में तो दृष्टांत के धर्म को डाला और साध्य वर्ण सम दृष्टांत के धर्म को ही साध्य में डाला, जैसे यथा घटक था शब्द जो बोला ना जैसे यथा शब्द तथा घटा था आपने बाद में करा यथा घटा तथा शब्द तो घटिका धर्म शब्द में आया दृष्टांत का धर्म यहाँ साधु में डाला गया सेम अस क्या बोलते हैं कर स्तंभ में भी दृष्टांत का धर्म ही साधु में डाला गया जबकि साध्य संघ में हेतु के धर्म को डाला गया। आप एक बार बताओ हेतु का धर्म कहाँ रहता है कोई अलग रहता कोई हेतु का धर्म क्या होता है नहीं इधर उधर मत जाइए तीनों में समानता ऐसा नहीं है मैंने देख लिया मेरे को पता है ना आप थोड़ा और देख लेना और समझ लेना क्योंकि वहां तो केवल उत्कर्ष किया है वहां पर वहां उत्कर्ष समा में दृष्टांत के धर्म को साध्य में डाल करके खंडन किया है बस इतना है वहां पर। यहां पर अगर इसको उसमें डालोगे तो उसको इसमें भी डाल के देखो यहां ये बताया जा रहा है वहां ये नहीं बताया जा रहा है मेरी बात को समझ लेना वहां तो केवल दृष्टांत के धर्म को वहां आरोपित करके खंडन किया गया है और यहां पर केवल आरोपित करके खंडन नहीं कर रहे हैं दोनों में देख रहे हैं इधर भी ला करके देखो ठीक है और साध्य में केवल यहां पर साध्य में यह बताया है कि दृष्टांत साध्य के धर्म को दृष्टांत में ला करके दिखा रहे हैं साध्य के धर्म को दृष्टांत में ला करके दिखा रहे हैं ना यहां साध्य के धर्म को दृष्टांत में ला करके दिखा रहे हैं ये अलग बात है यहां पर ठीक है यहां देखो ना यथा तम दृष्टांते प्रसजतः साध्य समा साध्य के धर्म को दृष्टांत में ला करके खंडन करना साध्य सम नामक जाति है इसलिए इन चारों कितने छह है ना ये इन छहों को एक बार अच्छी तरह समझ लो एक एक को फिर कौन क्या कहना चाहता है उसको पकड़ो उसको पकड़ करके फिर छहों में क्या अंतर है उसको पकड़ो छहों के अंतर पकड़ने के साथ में आपको किसके साथ कौन मिल रहा है उसको पकड़ो कितनी बातें बताई तीन बातें बताई इन तीन बातों को समझ करके आना फिर नहीं समझ में आता है तो फिर हम बात विचार करेंगे चले हम आगे अब इन छहों का उत्तर दे रहे हैं एतेषाम उत्तरम इन छह प्रकार की जातियों का उत्तर दिया जा रहा है बोलिए किंचित साधर्म्यात उपसंहार सिद्धेः वैधर्म्यात अप्रतिषेधः सूत्रार्थ लिखिएगा किंचित साध्यर्म से किंचित साध्यर्म से पक्ष की सिद्धि हो जाने से किंचित साध्यर्म से पक्ष की सिद्धि हो जाने से पूर्व पक्षी अवांछनीय धर्म का सहारा लेकर अवांछनीय धर्म का सहारा लेकर पक्ष का खंडन करता है ऐसा करना सिद्ध नहीं हो सकता या ऐसा प्रतिषेध अनुचित है ऐसा प्रतिषेध अनुचित है स्पष्ट हो रहा है मेरी ओर देखिएगा किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए, किसी भी पक्ष को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, ठीक है ना। अब उस दृष्टांत में उतना ही धर्म दिखाया जाता है जिस धर्म को साध्य में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो साध्य में जिस धर्म को लेकर के सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है वो धर्म दृष्टांत में है या नहीं, यदि है तो बात सिद्ध हो जाती है, ठीक है। और आप उसको ना देख करके किसी और किसी भी धर्म को लेकर के आप खंडन कर रहे हो, अवांछनीय, मतलब जिस धर्म की चर्चा ना हो उस धर्म को लेकर के आप खंडन कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए मैं ये सिद्ध कर रहा हूं ये वस्तु उत्पन्न होती है, ठीक है, अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होती है, जैसे घड़ा। अब घड़े में उत्पन्न होना धर्म है ये दिखा करके मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। तो पूर्व पक्षी अवांछनीय धर्म को लेकर के बोलता है, देखो जी ये तो काला है, वो तो काला नहीं है, ठीक है। जो जिसको मैं सिद्ध करना चाह रहा हूं वो उसको कह, ये तो काला है और दृष्टांत तो काला नहीं है। अब काले काला धर्म है उसके अंदर, दृष्टांत में उसमें एक धर्म है, तो उस धर्म को वो वांछनीय थोड़ा है, अपेक्षित थोड़ा है क्या। हम उस कालेपन को लेकर के थोड़ा बात कर रहे हैं, हम उत्पन्न रूपी धर्म को लेकर के बात कर रहे हैं और उत्पन्न धर्म घड़े में है। तो आप अवांछनीय धर्म को लेकर के आप पक्षी का खंडन कर रहे हो, देखो जी उसमें तो कालापन, इसमें तो है ही नहीं है, ठीक है। अब यूं कहे देखो जी उसको छू लो वो तो बहुत खुरदरा है, ये तो खुरदरा तो है ही नहीं है। आप जैसे मोबाइल आप लेंगे ना, ये बहुत स्मूथ है, चिकना है, ठीक है, ये उत्पन्न होती है ये वस्तु, ठीक है ना। तो वो भी उत्पन्न होती है ऐसा मैंने कहा, नहीं जी वो तो बहुत खुरदरा खुरदरा है, ये तो बहुत मुलायम है। इसको लेकर के थोड़ा आप खंडन करोगे, अवांछनीय धर्म को ला करके आप खंडन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है, जो धर्म बताया गया क्या वो धर्म उस घड़े में है या नहीं है, है तो बस सिद्ध हो जाएगा। उसमें व्यापकता हम दिखा रहे हैं और जो जो अनित्य है वो उत्पन्न होता है, ये व्यापक रूप से लागू होती है, व्यापक रूप से लागू होता है ना ये नियम। तो अगर इस नियम में कोई खराबी हो तो आपको सिद्ध करना है, उस नियम में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी और बात को लेकर के आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये है किंचित साध्यर्म से अपने पक्ष की सिद्धि कर लेने से आप वैधर्म का मतलब है विपरीत धर्म, विपरीत धर्म का मतलब है यहाँ अवांछनीय, कोई भी धर्म को लेकर के आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। भाष्य को देखिएगा, सिद्धस्य निहन्न व अलभ्य, सिद्धस्य ये जो दृष्टांत है ये सिद्ध होता है, सिद्ध दृष्टांत का निहन्न व अपलाप अलभ्य संभव नहीं है। जो सिद्ध है, सिद्ध दृष्टांत का निहन्न व का मतलब है छिपाना उसको या उसका अपलाप करना, यह संभव नहीं हो सकता। सिद्धम च किंचित साधर्म्यात उपमानम, और किंचित साध्यर्म से उपमानम जो उपमा है वो सिद्ध हो जाती है, किंचित साध्यर्म देकर के उपमा सिद्ध हो जाती है, फिर उसका अपलाप कैसे कर सकते हैं आप। जैसे कि यथा यथा गौ तथा गवया इति, जैसी ये गाय है वैसे नील गाय होती है, ठीक है ना, उपमा सार्थक हो जाती है। इस सिद्ध बात को आप खंडन नहीं कर सकते। तत्र न लभ्य गो गवयो धर्म विकल्पश्च विकल्पः चोदयितुम्। कहते हैं तत्र उस दृष्टांत में गो गवयो गाय और गवय नील गाय और नील गाय इन दोनों के धर्म विकल्पः, धर्म विकल्प का मतलब है अलग अलग धर्म, बहुत सारे धर्म, वो बहुत सारे धर्म चोदयितुम न लभ्य, कहना वहाँ अपेक्षित नहीं है, यानी गाय के सारे धर्म कहना वहाँ अपेक्षित नहीं है, अथवा यूं कहिए गवई के सारे धर्म कहना वहाँ अपेक्षित नहीं है, क्योंकि गवई में बहुत सारे धर्म है, वो सारे धर्मों को बताना वह अपेक्षित नहीं है, उन सारे धर्मों को हम नहीं कहना चाहते, ना गाय के सारे धर्मों को हम गवई में दिखाना चाहते। पकड़ में आ रहा है? मतलब मैं कहूं ये तो शेर है, तो अब जिसको आप शेर कह रहे हो तो हम क्या दिखाना चाहते हैं? शेर के अंदर जो पराक्रम है उस पराक्रम को उस आदमी में हम दिखाना चाहते हैं। हम ये थोड़ा दिखाना, देखो शेर में चार पांव है तो इसमें भी चार पांव है, ये थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं हम। शेर पशु है, ये भी पशु है, ये थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं हम। यानी शेर के अंदर जो जो धर्म है वो सारे के सारे धर्म न लभ्य, वो साध्य में उपलब्ध नहीं होंगे, ना हम वो दिखाना चाह रहे। ऐसे ही गवई के, नील गाय के सारे धर्म गाय में विद्यमान है, हम ये थोड़े दिखाना चाह रहे हैं। एक सादृश्यता, एक समानता, एक ही धर्म को दिखाना चाह रहे हैं। वो एक धर्म उसमें है या नहीं है? है तो बात सिद्ध हो जाएगी। और आप सारे धर्मों को लगाना चाह रहे हैं, अब सारे धर्म लगाओ तो फिर वो भी साध्य हो जाएगा। अथवा सारे धर्म आप लगाओगे तो फिर वो साध्य कहाँ होगा, वो तो सिद्ध है ये माना जाएगा। इसलिए सारे धर्म को नहीं दिखाना चाहते, यही कहना चाह रहे हैं। गो गवयो धर्म विकल्प, गाय और नील गाय इन दोनों के धर्म विकल्प अलग अलग धर्म है। चोदय तुम न लभ्य, उन सारे धर्मों को कहना यहाँ अभिप्रेत नहीं है या संभव नहीं है, उन सब धर्मों को कहना संभव नहीं है। एवं इसीलिए साधके धर्मे दृष्टांतादि सामर्थ्य युक्ते न लभ्य साध्य दृष्टांतयो धर्म विकल्पाद वैधर्म्यात् प्रतिषेधो वक्तुम इति। कहते हैं दृष्टांतादि सामर्थ्य युक्ते, दृष्टांत आदि साधनों से युक्त जो साधक धर्म हैं, साधक धर्म का मतलब हेतु, उस साधक धर्म में साध्य दृष्टांतयो हो, साध्य और दृष्टांत इन दोनों के धर्म विकल्पात, अनेक धर्म होने से, उन अनेक धर्मों को, धर्मों में से किसी एक धर्म को लेकर के, वैधर्म्यात, उन अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को लेकर के प्रतिषेधो वक्तुम न लभ्य, प्रतिषेध कहना, खंडन करना न लभ्य, संभव नहीं है। एवं इस प्रकार से दृष्टांत आदि सामर्थ्य युक्ते साधके धर्मे, दृष्टांत आदि साधनों से युक्त जो साधक धर्म है, उस साधक धर्म में यानी हेतु में, उस हेतु को लेकर के जो हमने बात कही है, वो साध्य दृष्टांतयो, साध्य और दृष्टांत इन दोनों के अंदर रहने वाले धर्म विकल्पात, अनेक धर्मों से या अनेक धर्मों के होने के कारण से, वैधर्म्यात किसी एक धर्म को लेकर के प्रतिषेधो वक्तुम न लभ्य, प्रतिषेध करना, प्रतिषेध कहना ये न लभ्य, संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। और एक बात, ये इसी एक ही सूत्र में समाधान पूरा नहीं हुआ है, आगे और समाधान कर रहे हैं। बोलिए, साध्य अतिदेशात च दृष्टांतोपपत्ते, सूत्रार्थ लिखिए। साध्य के धर्म को दृष्टांत में, साध्य के धर्म को दृष्टांत में दिखलाने से साध्य के धर्म को दृष्टांत में दिखलाने से दृष्टांत की सिद्धि होती है। दृष्टांत की सिद्धि होती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में दृष्टांत को साध्य नहीं बनाया जा सकता। समझ में आ रहा है सूत्रार्थ? हाँ जी बोलिएगा, कि किसी को समझ में नहीं आए तो वो बोले। यत्र लौकिक परीक्षकानां बुद्धि साम्यम, जहां लौकिक और परीक्षक साधारण व्यक्ति और पठित व्यक्ति इन दोनों का बुद्धि साम्यम, एक जैसी बुद्धि होती है किसी वस्तु के बारे में, उसी को दृष्टांत कहते हैं। आपने पढ़ा है पहले, दृष्टांत वही होता है जिसको लौकिक व्यक्ति भी मानता है और पठित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी स्वीकार करता है, उसी का नाम दृष्टांत होता है। अप्रसिद्ध वस्तु को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। आप दृष्टांत के नाम से कुछ भी बोलो ये बात नहीं बन सकती। वो आपको देना होगा जिसको परीक्षक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति भी स्वीकार करता हो और साधारण व्यक्ति भी स्वीकार करता हो, वही दृष्टांत होता है। इसलिए कह रहे हैं जिस विषय में लौकिक और परीक्षक इन दोनों की बुद्धि समान होती है, तेन अविपरीतो अर्थो अतिदिश्यते, तेन इस कारण से अविपरीतो अर्थ, उन दोनों के अनुकूल अर्थ को ही दृष्टांत के रूप में अतिदिश्यते कथन किया जाता है। विपरीत का मतलब उल्टा और अविपरीत का मतलब अनुकूल, तो तेना इससे ये स्पष्ट होता है उन दोनों के अनुकूल ही किसी अर्थ को कहा जाता है। अतिदिश्यते का मतलब कहा जाता है, यानी किसी दृष्टांत को प्रस्तुत किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रज्ञापनार्थम, समझाने के लिए, जो नहीं समझता है उसको समझाने के लिए। पकड़ में आया? एवं साध्य अतिदेशात दृष्टांते उपपद्यमाने साध्यत्वम अनुपन्नमिति। साध्य अतिदेशात, साध्य के धर्म को दृष्टांत में अतिदेश कर लेने से, यानी साध्य के धर्म को दृष्टांत में दिखलाने पर उपपद्यमाने, दृष्टांत तो सिद्ध है ना, तो दृष्टांत के सिद्ध मानने पर साध्यत्वम अनुपन्नम, फिर दृष्टांत की साध्यता सिद्ध नहीं होती है। दृष्टांत को आप साध्य नहीं कह सकते, सिद्ध करने योग्य नहीं कह सकते। पीछे कहा है ना, तो उसको भी सिद्ध करो दृष्टांत को, उसके लिए भी दृष्टांत दो। दृष्टांत का दृष्टांत मांग रहा है, ऐसा नहीं कह सकते ना। पकड़ में आया? आगे बढ़े। ये पूरा हो गया प्रसंग। अब अगली जातियां आ रही है, बोलिए। प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतो हो, प्राप्त्या अविशिष्टत्वात् अप्राप्त्या असाधकत्वाच्च प्राप्ति अप्राप्ति समौ। इस सूत्र में दो जातियों को बताया, प्राप्तिसम और अप्राप्तिसम। सूत्रार्थ लिखिएगा। हेतु साध्य के साथ जुड़कर, हेतु साध्य के साथ जुड़कर अथवा न जुड़कर, हेतु साध्य के साथ जुड़कर अथवा न जुड़कर पक्ष को सिद्ध करता हो, तो वह सिद्ध नहीं करता। यानी सिद्धांत एक है, हेतु साध्य के साथ जुड़कर पक्ष को सिद्ध करता है अथवा न जुड़कर के सिद्ध करता है, ऐसा अगर कोई कहता हो तो पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। या मैं ये कहूं हेतु साध्य के साथ जुड़कर या न जुड़कर, दोनों स्थितियों में पक्ष की सिद्धि नहीं करता। पकड़ में आ रहा है? आप अगली पंक्ति लिखिए, अभी तक जो लिखा है उसको वैसे रखिएगा, अब नीचे दूसरा लिखिएगा, हेतु साध्य के साथ जुड़कर, हेतु साध्य के साथ जुड़कर अथवा न जुड़कर, हेतु साध्य के साथ जुड़कर अथवा न जुड़कर, दोनों स्थितियों में पक्ष को सिद्ध नहीं करता, दोनों स्थितियों में पक्ष को सिद्ध नहीं करता। यदि प्राप्त होकर सिद्ध करता है ऐसा मानते हैं, यदि प्राप्त होकर सिद्ध करता है ऐसा मानते हैं, साध्य और हेतु समान होने से, साध्य और हेतु समान होने से पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएगा। और हेतु साध्य को, हेतु साध्य को, हेतु साध्य को बिना प्राप्त होकर हेतु साध्य को बिना प्राप्त होकर पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। साधकपन ना रहने के कारण से, साधकपन ना रहने के कारण से ऐसा कहकर खंडन किया जाता है, ऐसा कहकर खंडन किया जाता है उन खंडनों को प्राप्ति और अप्राप्ति नामक जातियां कहते हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ हो गया, थोड़ा लंबा हो गया ना सूत्रार्थ। हाँ, ये ऐसा ही है। हाँ जी, भाष्य भी हो गए, इसमें सूत्रार्थ भी हो गया। अब मेरी ओर देखिएगा, कोई ये मानता है कि हेतु साधक साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है, ठीक है ना? तो जब हेतु साध्य के साथ प्राप्त होता है तो साध्य और हेतु दोनों संयुक्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो उस स्थिति में कोई भी किसी को सिद्ध कर सकता है फिर। यानी हेतु जो है साध्य को सिद्ध कर सकता है और साध्य हेतु को भी सिद्ध कर सकता है, हेतु ही साध्य को सिद्ध कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते हो। जब दोनों जुड़े रहते हैं तो किसी को भी साधन बना सकते हो ना। मेरी बात पकड़ में आ रही है? अभी उदाहरण से आपको समझ में आएगा। अगर आप कहते हो कि बिना प्राप्त होकर के सिद्ध करता है, तो बिना प्राप्त होकर के सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि साधक ही नहीं बना, साधक ही नहीं बना, तो बिना साधना साधक के वो कैसे सिद्ध कर सकता है? उसमें साधकपन आया ही नहीं है, क्योंकि उसको तो प्राप्त हुआ ही नहीं है। ऐसा कहकर के जब खंडन किया जाता है तो उसको कहते हैं प्राप्ति और अप्राप्ति सम नामक जातियां। अब भाष्य को देखिएगा, कहते हैं हेतु प्राप्यवा साध्यम साधयेत अप्राप्यवा। हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करे अथवा बिना प्राप्त होकर के सिद्ध करे, ठीक है। ना तावत प्राप्य, पहले हम उत्तर देते हैं, प्राप्य न तावत, तावत सबसे पहले, प्राप्त होकर के सिद्ध करता अगर आप ऐसा मानते हो तो वो सिद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? प्राप्त्याम अवशिष्टत्वात् असाधकः, प्राप्ति मानने पर अवशिष्टत्वात् दोनों समान हो जाने से असाधकः, वो साधक नहीं रहेगा फिर। पकड़ में आया? अब उदाहरण देता हूं मैं, पर्वत में अग्नि है, ठीक है ना, पर्वत में अग्नि है ऐसा मैंने बोला, क्या प्रमाण है पर्वत में अग्नि है? धुआं होने से, समझ में आ रहे ना, पर्वत में अग्नि है, क्यों? धुआं होने से, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे पाकशाला में, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने कहा, तो वहां पर अग्नि और धुआं दोनों प्राप्त होते हैं, यानी दोनों सहचरिता से रहते हैं, ठीक है ना। तो हेतु और साध्य दोनों साथ साथ रहते, यह प्राप्त होकर के सिद्ध करते हैं। तो जब दोनों संयुक्त होकर के सिद्ध करते हैं तो दोनों साथ रहते हैं, तो फिर उसके उससे आप धुआं होने से अग्नि है जब ऐसा कह सकते हो, तो अग्नि होने से धुआं है ऐसा भी कहना चाहिए, यह पूर्व पक्ष कहना चाहता है। जब दोनों प्राप्त है, दोनों साथ में रहने वाले हैं, तो उस स्थिति में आप धुएं को ही हेतु क्यों बना रहे हो? अग्नि को भी तो बना सकते हो ना। अगर आप अग्नि को बनाते हो तब वो पक्ष की सिद्धि नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है ना, इसलिए ऐसा कह करके खंडन करता है। इसको कहते हैं प्राप्य नामक जाति। पकड़ में आ रहा है? तो कहते हैं द्वयो विद्यमानयो प्राप्तो सत्याम, दोनों विद्यमानों का, अग्नि और धुआं, इन दोनों विद्यमानों का प्राप्तो सत्याम, इन दोनों का संयोग होने पर, दोनों एक साथ रहते हैं, तो किम कस्य साधकम साध्यम वा, कौन किसका साधक है और कौन किसका साध्य है, इसका निर्धारण कौन करेगा? यही साधक है यही साध्य है, इसका कैसे निर्धारण आप करोगे? जब दोनों प्राप्त है तो किसी को भी आप साधक बना सकते हो, किसी को भी साध्य बना सकते हो, यह कहना चाहता है। ऐसा कह करके खंडन करता है। और अप्राप्य साधकम ना भवति, अगली बात है, बिना प्राप्त हुए कोई भी साधक नहीं होता, कोई भी साधन नहीं होता, साध्य को प्राप्त किए बिना कोई भी साधक नहीं होता, यानी कोई भी हेतु बिना साध्य को प्राप्त हुए सिद्ध नहीं कर सकता। न प्राप्त प्रदीप प्रकाशयति इति, अगर ऐसा ही होता तो फिर आपको यह मानना पड़ेगा दीपक जो है वस्तु को प्राप्त हुए ही प्रकाशित करे, यह मानना पड़ेगा। अंधेरे में वस्तुएं रखी हैं और दीपक वहां प्राप्त नहीं है तो वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए। अगर अप्राप्ति से ही आप सिद्ध करने वाला मानते हो तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए, पर नहीं नहीं होता है। अप्राप्त प्रदीप प्रकाशयति इति, ये मानना पड़ेगा दीपक जो है वस्तु को प्राप्त हुए ही प्रकाशित करता है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, पर आप ऐसा नहीं मान सकते। प्राप्त्या प्रत्यवस्थानम प्राप्ति समः, प्राप्ति से खंडन करना, प्राप्ति दिखा करके जो खंडन करना है वो प्राप्ति सम नामक जाति कहलाती है। और अप्राप्तिया प्रत्यवस्थानम, प्राप्त ना होने से, प्राप्त ना होने से पक्ष सिद्ध नहीं होता ऐसा मान करके प्रत्यवस्थानम खंडन करना, इसको अप्राप्ति सम नामक जाति कहते हैं। पकड़ में आया दोनों बातें? अप्राप्ति समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? अप्राप्ति का मतलब है हेतु को साध्य के साथ संयुक्त होना चाहिए, उसके साथ प्राप्ति दिखाना चाहिए आपको, और नहीं दिखाते हो तो वो हेतु नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, यहाँ वस्तु में रखी है पर दिखाई नहीं दे रहे, क्यों? दीपक नहीं है। और दीपक तो पाकशाला में है और वस्तुएं आप यहाँ देखना चाह रहे, नहीं देख सकते ना, क्यों? दीपक दिखाने वाला जो साधक है वो इस साध्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक हेतु साध्य के साथ नहीं जुड़ता तब तक सिद्ध नहीं कर सकता, ये दूसरा उसने कथन किया है। हाँ जी, संबंध होता है वहां पर, आपस में रहना होता है, साथ साथ रहना पड़ता है, साध्य साधन को साथ रहना पड़ता है। हाँ जी, हाँ, दीपक को वस्तु के पास रहना पड़ेगा तभी वस्तुएं दिखेंगी, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, तो वहां थोड़ा हम सिद्ध कर सकते हैं, वहां ये क्यों लागू होगा? जहां धुआं भी हो और अग्नि हो तभी ये लागू होगी ना। आप वहां अंगारे जल रहे हैं, हमको थोड़ा पता लगता है वहां अग्नि है, यहाँ बैठे बैठे थोड़ा पता लगता है, यहाँ बैठे बैठे पता तब लगता है जब धुआं उठ रहा हो ना, तब पता लगता है, ये ना। अब कहीं भी अग्नि जल रहे हो हमको क्या लेना देना उससे, जब धुआं आप देखेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि अग्नि को तो हम नहीं देख रहे, लेकिन अग्नि को दिखाने वाला कोई साधन तो होना चाहिए ना, वो साधन दिखाई देता है हमको, एक को देखते हैं और एक ना देखे हुए को हम समझते हैं, ऐसा। तो प्राप्ति में दोष दिखाया, अप्राप्ति में भी दोष दिखाया, इसलिए प्राप्ति सम अप्राप्ति सम नामक दो जातियां हैं, अनयोर उत्तरम, इन दोनों का समाधान किया जाता है। बोलिए, घट निष्पत्ति दर्शनात् पीड़ने च अभिचारात् अप्रतिषेधः, सूत्रार्थ लिखिएगा। अनेक साधनों की प्राप्ति से, अनेक साधनों की प्राप्ति से घड़े की उत्पत्ति देखा जाने से, दूर स्थित व्यक्ति को पीड़ा देने में, दूर स्थित व्यक्ति को पीड़ा यानी दुख देने में, अभिचार से सिद्ध होने से, अभिचार से सिद्ध होने से पूर्व पक्षी का कथन अनुचित है, पूर्व पक्षी का कथन अनुचित है। समझ में आ रहा है? पहले आप सूत्रार्थ समझ लिया आपने? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? हाँ, मतलब यहां रहता हुआ व्यक्ति दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति को भी दुख देता है, ऐसी क्रियाएं यहां रह करके करता है, उन क्रियाओं से वहां वाले व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है। हाँ जी, इसे ये कहना चाहते हैं, कोई नियम नहीं है कि सिद्ध करने वाला जो है, साधक जो है, उसके पास में रहे, दोनों प्रकार से देखा जाता संसार में, साथ में रह करके भी सिद्ध कर सकते हैं और दूर रह करके भी सिद्ध कर सकते हैं, जहां जैसा देखा जाता वैसा स्वीकार करना चाहिए, सब जगह ये नियम लागू नहीं होता है। पहली बात, हाँ जी, मतलब वह पास में है ना, मतलब वहाँ गड़े की उत्पत्ति के लिए आपको कर्ता भी चाहिए, करण भी चाहिए, उपादान भी चाहिए, ये सब साथ में चाहिए, तभी उस पदार्थ की उत्पत्ति होती, उसके बिना नहीं हो सकती, ऐसा देखा जाता है। मतलब बिना कुलाल के घड़ा नहीं बन सकता, जहाँ भी घड़ा बनता है तो वहाँ कुलाल का होना जरूरी है, ये व्यापक सिद्धांत है। कुलाल का मतलब घड़ा बनाने वाला, कुमार, उसको कुलाल कहते संस्कृत में, कुलाल। हाँ ठीक है, हाँ जी। उभयथा खलु अयुक्त प्रतिषेध, उभयथा खलु अयुक्त प्रतिषेध, आपका ये जो प्रतिषेध है, खंडन है, ये दोनों प्रकार से गलत है, दोनों प्रकार से जो आपने खंडन किया है, ये दोनों बात आपकी गलत है। क्यों? कर्तृकरण अधिकरणानि प्राप्य मृदम घटादि कार्यम निष्पादयन्ति। वो कहते हैं कर्ता, करण और अधिकरण, कर्ता बनाने वाला, बनाने के साधनों को करण कहते हैं, और अधिकरण कहते हैं उपादान कारण को, मतलब मिट्टी को। ये सब मिलकर के, ये सब प्राप्य, ये सब प्राप्त होकर के ही मृदम, मिट्टी को लेकर के घटादि कार्यम निष्पादयन्ति, घटा घड़ा आदि कार्यों को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है जी, ये एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है अभिचारात, पीड़ने, पीड़ने सती, किसी को पीड़ा देने पर, यानी किसी व्यक्ति को पीड़ा दिया जाता है, वो पीड़ा अभिचारात, दूर रह करके भी दिया जाने से दृष्टम देखा जाता है, अप्राप्य साधकत्वमिति, बिना प्राप्त हुए भी उसको सिद्ध किया जाता है। इधर देखिएगा, दो आर्य समाज है, दो आर्य समाज है, ठीक है। यहाँ एक आर्य समाज है, केसरगंज में एक आर्य समाज है। यहाँ के आर्य समाज वाले जब कुछ कार्यक्रम यहाँ करते हैं ना, वहाँ बैठे बैठे लोग दुखी होते रहते हैं। उनको दुख देने के लिए यहाँ के आर्य समाजी लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं यहाँ पर, हाँ, तो उनको वहाँ दुख होता रहता है, यहाँ बैठे बैठे उनको दुख देते हैं। हाँ जी, ये दृष्टांत रियली तो होता है, और अरियल थोड़ा होता है दृष्टांत, क्यों काल्पनिक होता है, ये काल्पनिक थोड़ा है, ये वास्तविकता है। मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर के जो काम करता है, तो उधर जो विरोधी वाले जो होते हैं ना, अपने अपने कमरे में बैठ के दुखी हो रहे हैं होते हैं। ये अभिचार है, इसको कहते हैं अभिचार, दूर रह करके किसी को दुख देना। हाँ जी, वो तो आपको सीधा समझ में आता है ना, जो साधक वही होता है जो सर्वत्र व्याप्ति रूप से लागू, व्याप्ति आना है, साधक जिसको बना रहे हो आप, उस वो व्यापक रूप से लागू होना चाहिए, और जो व्यापक रूप से लागू नहीं होता है ना, उसको आप हेतु नहीं कह सकते। यानी धुएं को तो आप हेतु कह सकते हो, अग्नि को नहीं कह सकते, भले साथ रहते हो, ठीक है ना, ऐसा कहकर के हम खंडन कर रहे हैं। अरे यहां पर भी तो घड़े की उत्पत्ति में जो मुख्य साधन है ना, साधक, बिना बनाने वाले के घड़ा नहीं बन सकता है, जहां जहां कोई वस्तु बनती हो वहां बनाने वाला अवश्य होता है, ये व्याप्ति नियम है, ठीक है। तो जिसको आप हेतु बना रहे हो, वो हेतु जो है व्यापक रूप से लागू होना चाहिए, कहीं लागू हो और कहीं लागू ना हो, ये नहीं बन सकता। वहां अग्नि है, ठीक है ना, यानी अग्नि को देख करके धुआं है ये जो सिद्ध कर रहे हो, तो ये कहीं लागू हो और कहीं लागू ना हो, तब तो वो हेतु नहीं बनेगा ना अग्नि, क्योंकि ऐसे जगह भी अग्नि है जहां धुआं नहीं होता, पर अग्नि तो है, जैसे अंगूठी होती है ना, अंगारे जो है वो है वहां पर, वहां धुआं नहीं होता है, अंगूठी नहीं कह रहा हूं, अंगीठी, हाँ अंगीठी, अंगीठी यानी जहां केवल ये जलाया जाता है ना, अंगारे जो होते हैं, अंगारों को ही रखते हैं, वहां धुआं नहीं होता है, तो फिर वहां अग्नि को देख करके आप धुएं का अनुमान नहीं कर सकते, जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ऐसा कोई व्यापक नियम नहीं बनता, व्यापक नियम यह बनता है, जहां धुआं वहां अग्नि, ये व्यापक नियम बनता है। भले साथ रहे लेकिन हेतु उसी को बनाया जाता है जो व्यापक रूप से सब जगह लागू होता हो, और जो नहीं लागू होता हो उसको नहीं बना सकते। मान ले ये हेतु बने क्योंकि यहां साधन है इसलिए घड़ा है, जहां जहां साधन होते हैं वहां वहां घड़ा होता है, ये कोई हेतु नहीं बनता है। ठीक है ना, हेतु तो बनेगा उत्पादक होने से, उत्पन्न करने वाला होने से, बनाने वाले के होने पर ही घड़ा बनता है, ये व्यापक नियम है। साधन होने के कारण से घड़ा बनता है ऐसा व्यापक नियम नहीं बनता। बहुत सारी मिट्टी पड़ी है पर घड़ा तो नहीं बनता है। ठीक है ना, चाक भी है और भी साधन है, तो साधनों के होने मात्र से कोई घड़ा नहीं होता है, घड़े के बनाने वाले के कारण से ये बनता है ऐसा। चले, और यहां अभिचार का अर्थ लोग लौकिक भाषा में ये जादू टोना ऐसा मानते हैं, पर वो जादू टोना ना लेकर के यही लेना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। दूर रह करके भी किसी को दुखी करना, हाँ जी, अभिचार शब्द का अर्थ है क्या कहते हैं इसको, अभिचार को कहाँ गया अभिचार, ये हाँ, अभिचार को अभिचारी कहते हैं, संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी तक मेरे को पकड़ में नहीं आया। अभिचार इस तरह कहते हैं अनुष्ठान, मतलब विशेष अनुष्ठान, अभिचार करते हैं विशेष अनुष्ठान, जैसे बड़े बड़े यज्ञ आदियों में करते हैं ना, शत्रुओं को यानी शत्रुओं को हराने के लिए विशेष यज्ञ किए जाते हैं, जैसे जैसे अश्वमेध याग करते हैं, तो अश्वमेध याग जो है अभिचार याग कहलाएगा। तो उस याग को जब जो करवाता है ना, तो बाकी जो राजा लोग हैं वो दुखी हो रहे होते हैं, अब ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अब ये हमको दुख देगा, अब मानना ही पड़ेगा इसकी बात को, उसके शरण में जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो ये कष्ट देगा हमको, मार डालेगा। जैसे अश्वमेध याग का नाम सुनते ही नहीं, राजसु याग का नाम सुनते ही दुर्योधन कितना परेशान हुआ, ऐसे इसको अभिचार कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, शत्रु को तो दुख देने के लिए है ना, तो वो वही तो है, वही तो हम कहना चाह रहे हैं, वो मैं दुख देने के लिए नहीं कर रहा। और राजसु याग भी दुख देने के लिए भी होता है और सुख देने के लिए भी होता है, एक पक्ष को ही देख रहे हो ना, दूसरे पक्ष को नहीं देख रहे। राजसु याग इसलिए करना पड़ता है व्यक्ति को, दूसरे राजा लोग अन्याय कर रहे हैं प्रजा के ऊपर, ठीक है ना, अगर आप अन्याय नहीं करते हो तो मेरे को राजसु याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अथवा एक ये भी बात होती है, आगे चल करके आप अन्याय ना कर सके, अब मेरे अधीन होकर के चलोगे तो अगर आप कहीं अन्याय करते हो तो तुरंत मैं रोक सकता हूं, अगर आप मेरे अधीन नहीं है तो मैं तुरंत आप नहीं रोक सकता। आप कहेंगे आप कौन होते मेरे कहने वाले, मैं मेरी मर्जी मेरा राज्य, और राजसु याग करेंगे तो आपका राज्य नहीं, वो मेरे अधीनस्थ होगा। मान लो कोई भी प्रांत, जो भारत का कोई भी प्रांत ये नहीं कह सकता हमारी मर्जी हम अपने ढंग से चलेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कर सकता, वो भारत सरकार के अधीन रह करके काम करना पड़ेगा उनको। पकड़ में आ रहे हैं ऐसा। नहीं, वो तो सबका राजा माना जाएगा ना, क्या कह रहे हैं, यही तो शक्ति मिलती है ना, जब मैं पूरे पूरे देश का राजा हूं, यही शक्ति है। हम जब मानेंगे तभी तो आप मानोगे ही। जैसे ही मैं आपको बताता हूं, मान लीजिएगा एक आचार्य है, उस आचार्य को हटा करके दूसरा आचार्य आता है, अब दूसरा आचार्य आते ही है तो बाकी सब जो भी विद्यार्थी है उनको मानना ही पड़ेगा ना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना। पद ही अपने आप में शक्ति है, आचार्य पद है वो अपने आप में शक्ति है, प्रधान पद अपने आप में शक्ति है, मंत्री पद अपने आप में शक्ति है। हाँ वो पद है ना, सार्वभौम राजा का पद है वो, सम्राट सम्राट मतलब पूरे देश का सम्राट माना जाता, सम्राट अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। उससे व्यक्ति फिर दूसरे छोटे रोज सामंत राजा लोग होते हैं ना छोटे छोटे देशों के, वो उनको स्वीकार करना पड़ता है, उनको नहीं करेंगे तो फिर वो मारे जाएंगे, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। तो ये राजसूय एक का प्रभाव है। हाँ जी ये राजसूय एक का प्रभाव है ऐसा। क्या क्या व्यक्ति में इतना बल है कि सभी को परास्त कर सकता है जो छोटे राजा है। हाँ स्वामित्व प्रदर्शित करने के लिए वो राजस्व करता है कि जो मुझे राजा मानना चाहे मान ले और जो नहीं मानना चाहते वो यज्ञ में नहीं आते फिर उनको पुटाई करता रहा। नहीं ये आप अपनी व्याख्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं करता है वो इसलिए करता है क्योंकि सबको शांति दे, राजा का कर्तव्य है सबकी रक्षा करना, उस रक्षक होता है राजा तो वो सबकी सुरक्षा करने का दायित्व लेता है। ये सामर्थ्य जिसमें होता है वही ये ले पाता है, हर कोई नहीं ले सकता। मैं कोई भी कहेगा मैं राजसूय याग करना चाहूँगा थोड़ा मानेंगे कोई दूसरा व्यक्ति, समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ कोई भी आकर के मैं आचार्य बनना चाहता हूँ, आप हट जाइए मैं आचार्य बनना चाहता हूँ, यहाँ के रहने वाले आचार्य थोड़ा मानेंगे उसको, हर किसी को थोड़ा मानेंगे। पकड़ में आ रहा है, मतलब जो सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट जो बनना चाहता है ना उसके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए, वो क्षमताएं आप में हैं, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ इसलिए तो मैं समर्पित हो रहा हूँ आपको। अगर कोई विरोध करता है तो फिर लड़ो आप। देखो बात करने का ढंग अलग होता है, आप तो केवल ये कहना चाहते हैं कोई बने तो बने नहीं तो मैं टुकाई करूंगा या करूंगा, ये इस उद्देश्य से तो होता ही नहीं है ना भाई। अधिकारी उसी को बनाया जाता है ना, ये योग्य व्यक्ति है, उस योग्य व्यक्ति को आपको सम्मान करना चाहिए। और योग्य होते हुए भी आप विरोध करना चाह रहे हो तो फिर आओ। ना ना ना वो योग्य नहीं होता, सारे अयोग्य होते हैं। अयोग्य व्यक्ति अपने आप को योग्य मान करके विरोध करता है। पकड़ में आ रहा है आपको, मतलब जो है तो अयोग्य और लेकिन मानता अपने आप को योग्य इसलिए वो विरोध कर रहा है, और उसके विरोध का समाधान वो करेगा और वो परास्त होगा। अगर नहीं होगा ना फिर वो सार्वभौम चक्रवर्ती बनेगा, ये अपने आप को योग्य बना रहा है जबकि अयोग्य था। पकड़ में आ रहा है ना, ऐसा होता है। उद्देश्य जो है सुरक्षा करना होता है, एक दूसरे को परास्त करना उद्देश्य किसी का नहीं होता है। मतलब जो सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि इन सबसे इन सबको मैं परास्त करूं, ये सब मेरे अधीन रहे, ये उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है सबकी रक्षा मैं कर सकता हूं और इनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सबकी रक्षा कर सकता, मेरे में सामर्थ्य है इसलिए मैं करूंगा, आप लोग मेरे अनुसार चलें, ये इसका मुख्य बात होती है। ठीक है कहां पर हैं, हो गए ये नौवां सूत्र। बोलिए दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टांतेन प्रसंग प्रतिदृष्टांत समौ। सूत्रार्थ लिखिएगा। दृष्टांत के कारण को न बताने पर या दृष्टांत का कारण न बताने से दृष्टांत का कारण न बताने से या ऐसा लिखे दृष्टांत का कारण ना बताकर खंडन करने से, दृष्टांत का कारण ना बताने से, एक मिनट ऐसा लिखिएगा इसको, दृष्टांत का कारण ना बताने से, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दृष्टांत का कारण ना बताने से उल्टा दृष्टांत देकर खंडन करने से, और उल्टा दृष्टांत देकर खंडन करने से, और उल्टा दृष्टांत देकर खंडन करने से प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम नामक दो जातियां होती हैं। हाँ जी, समझ में आ गया। साधनस्य अपि साधनम वक्तव्यम इति, साधन का भी साधन बताना चाहिए आपको, यानी जो आपने हेतु दिया उस हेतु का भी फिर हेतु बताओ, साधन का भी साधन बताना चाहिए। ऐसा कह करके ऐसे प्रसंग से, इति प्रसंगेना, ऐसा प्रसंग ला करके प्रत्यवस्थानम खंडन करना प्रसंग सम नामक जाति कहलाती है। पकड़ में आया? कैसे बता रहे हैं, क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट इति हेतुर न अपदिश्यते। क्रिया हेतु गुण योगी लोष्ट क्रियावान, क्रिया हेतु गुण से युक्त ढेला क्रियावान होता है इति, ऐसा आपने जो कहा है हेतुर न अपदिश्यते, वो क्यों क्रियावान होता है उसका हेतु आपने नहीं दिया, उसका कारण नहीं बताया। ठीक है, नच हेतु मंतरे न सिद्धि रस्ती, बिना हेतु के सिद्धि नहीं हो सकती, यानी दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए भी आपको हेतु देना होगा, और आपने नहीं दिया तो अपने पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा कहकर के जो खंडन करता है उसको कहते हैं प्रसंग सम नामक दृष्टांत। प्रसंग समझते हैं, प्रसंग कहते हैं या अनवस्था, यानी दृष्टांत, दृष्टांत का हेतु दो, फिर उस हेतु का फिर हेतु दो, फिर उस हेतु का फिर हेतु दो, ये प्रसंग कभी रुकेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसको प्रसंग सम नामक जाति कहते। अब दूसरी बात, प्रतिदृष्टांत है ना प्रत्यवस्थानम प्रतिदृष्टांत सम, पक्षी ने, वादी ने अपने पक्ष की स्थापना के लिए हेतु दे करके पक्ष रख दिया, और प्रतिवादी ने उसका प्रतिदृष्टांत, उसका विरोधी दृष्टांत दे करके खंडन कर दिया, इसको प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति कहते। जैसे क्रियावान आत्मा, आत्मा क्रियावान है, प्रतिज्ञा है, क्रिया हेतु गुण योगात, क्रिया हेतु गुण से युक्त होने से यह हेतु है, लोष्टवत ढेले के समान, ये दृष्टांत है इति उक्ते, ऐसा वादी के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना करने पर प्रतिदृष्टांत उपादीयते, प्रतिवादी के द्वारा उसका उल्टा दृष्टांत दिया जाता है। कैसे, क्रिया हेतु गुण युक्तम आकाशम निष्क्रियम दृष्टमिति, क्रिया हेतु गुण से युक्त जो आकाश है वो निष्क्रिय देखा जाता है, ये प्रतिदृष्टांत है उसका। जब वो निष्क्रिय देखा जाता है तो आत्मा को भी निष्क्रिय क्यों ना दे माना जाए, क्रिया हेतु गुण युक्त को आप क्रियावान माने, और क्रिया हेतु युक्त, क्रिया हेतु गुण युक्त होता हुआ भी वो निष्क्रिय है आकाश, और उसको निष्क्रिय ना माना जाए, ऐसा कहकर के जो खंडन करता है इसको कहते हैं प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति। यदि हम पूर्व पक्षी से पूछे, प्रतिवादी से, कहा पुनः आकाशस्य क्रिया हेतु गुणा, आकाश का क्रिया हेतु गुण क्या है, तो कहता है वो वायुना संयोगः संस्कारापेक्षा, संस्कारापेक्षा संस्कार के कारण से, यानी वेग के कारण से, वेग के कारण से वायु का संयोग होना आकाश के साथ में, यह है क्रिया हेतु गुण का योग। उदाहरण देखे समझा रहा है, वायु वनस्पति संयोग अवधि, देखो उधर देख रहे हैं, ऊपर नहीं देख रहे हैं, फिर झूठ बोलो, एक गलती करो फिर दूसरा झूठ बोलो, ठीक है। कहते हैं वायु वनस्पति संयोग अवधि, जिस प्रकार से वायु और वनस्पति का संयोग, वनस्पति का मतलब वृक्ष, आप समझते हैं वृक्ष वनस्पति विरुद्ध और लताएं, समझते हैं? हाँ जी, हाँ नहीं फिर नहीं समझते आप। ऐसा है वृक्ष और वनस्पति दो प्रकार के, जिसको आप पेड़ कहते हो ना, वो पेड़ दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बिना फूल के फल देते हैं, बिना फूल के फल देते हैं, हाँ जैसे जैसे पीपल, जैसे बरगद, इसमें फूल आते नहीं है, समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं वनस्पति, ठीक है। और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें पहले फूल आते हैं फिर उसके बाद फल आते हैं, उसको कहते हैं वृक्ष, जैसे नीम, जैसे आम, ये तो वनस्पति और वृक्ष ये पेड़ों को ही कहते हैं। वनस्पति का मतलब वो नहीं है जो आप जड़ी बूटी कहते हो, वो उनको वनस्पति नहीं कहते, वृक्षों को ही वनस्पति कहते हैं। हाँ जी, जड़ी बूटी तो वो तो लताएं होंगी या विरुद्ध होंगे, विरुद्ध जड़ी बूटी का मतलब जिसको बुश कहते हो ना आप अंग्रेजी में, वो जो बुश है वो है विरुद्ध, हाँ वो झाड़ियां उसको विरुद्ध कहते हैं। भाई जाड़ी में विरुद्ध में बहुत अंतर होते हैं ना, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, उसके साइज अलग अलग होते हैं, वो विरुद्ध में आते हैं। लताएं अलग है, विरुद्ध अलग है, और औषधि अलग है, औषधि भी अलग है। औषध उनको कहते हैं जो एक पकने के बाद समाप्त हो जाता है, जैसे व्री, धान, गेहूं, बाजरा, ये सब औषध कहलाते हैं। सारे अन्न औषध होते हैं, इनको औषधि कहते हैं। तो वृक्ष वनस्पति औषधि और विरुद्ध लताएं तो इसी में आ जाते हैं, इसमें विरुद्ध में अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब मुख्य रूप से चार वेद है ना, ये तीन है, चार है, वृक्ष वनस्पति विरुद्ध और औषधि, ये चार प्रकार के हैं। ये विषय आयुर्वेद का है, बाहर की परिभाषाएं हम छोड़ते हैं, हम शास्त्र की परिभाषा को सामने रख रहे हैं। बाहर क्या बोलते हैं, बाहर कुछ का कुछ भी बोलते हैं। हाँ जी, लताएं जो है ना, लताएं एक विरुद्ध का एक भाग है, ठीक है जी, लताएं जो है विरुद्ध का एक भाग है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ विरुद्ध है ईशवः, हाँ वो विरुद्ध जो है उसमें लताएं भी उसमें आते हैं और विरुद्ध भी उसमें, यानी विरुद्ध के कई भेद है उनमें वो है। कलमाशग्रीव बड़े बड़े वृक्ष, ये वनस्पति भी है उसमें वृक्ष भी है, क्योंकि वृक्ष और वनस्पति बड़े बड़े भी होते हैं छोटे छोटे भी होते हैं, यानी कलमाश ग्रीव का मतलब है तनेदार बड़े बड़े वृक्ष या तनेदार बड़े बड़े वनस्पति, ऐसा। चलिए चलें, हो गया क्या ये? हाँ, वायु ना संयोग हो गया, संस्कार अपेक्षा वायु वनस्पति संयोग अवदिति, जैसे वायु और वृक्ष का जैसे संयोग होता है ऐसे ही वायु का और आकाश के साथ संयोग होता है। पर ये जो संयोग है ये गौण प्रयोग है, वायु और आकाश का जो संयोग है ये गौण प्रयोग, संयोग तो पहले से ही है, बस वहां पर गौण रूप में, यानी यहां वायु है तो यहां से वहां चला गया, ठीक है ना। तो ये आवांतर जो संयोग हो रहे हैं ना, पहले तो यहां है वायु, वेग से वहां गया तो आकाश के उस स्थान से संयोग है, यद्यपि आकाश के साथ पूरे के साथ संयोग है, क्योंकि आकाश एक ही है ना, उसके भाग तो नहीं हो सकते। तो फिर भी ये जो वायु वायु का आकाश के साथ संयोग जो बोला जा रहा है, ये गौण प्रयोग है। पकड़ में आ रहा है, इसको और विचार कर लेना। नहीं नहीं, संयोग को समझा रहे हैं। जैसे वायु और वनस्पति का संयोग है ना, वायु अलग जगह है और वृक्ष अलग जगह है, वनस्पति अलग जगह है, उन दोनों का जैसे संयोग होता है ना, जुड़ते हैं, ऐसे ही वायु आकाश का संयोग होता है, ये बताना चाह रहा है। क्रिया गुण हेतु का मतलब संयोग है ना, क्रिया गुण हेतु का मतलब वो संयोग है। पहले इधर उधर मत जाइए, पहले बात को, क्रिया हेतु गुण का मतलब है संयोग है, वो क्रिया को नहीं कह रहे उस शब्द से, मतलब जिस वस्तु के साथ संयोग है वो क्रिया वाला है, ये कहना चाहते हैं। तो संयोग गुण को बता रहे हैं वहां पर, वो संयोग गुण आकाश में भी है, आकाश में भी होता हुआ भी क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो गुण है, क्रिया को उत्पन्न करने वाला जो गुण है वो आकाश में होता हुआ भी आकाश निष्क्रिय है। पकड़ में आ रहा है, ये बात है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नित्य वस्तुएं आंख से दिखाई नहीं दिखाई देती है क्या? नहीं। हाँ जी, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ऐसा तो है ही नहीं, कोई भी ऐसा मेरे को नहीं दिखता है कि जो नित्य पदार्थ है वो आंख से दिखाई देती हो, मतलब कोई भी ऐसा मेरे को नहीं दिखता, आपको दिखता हो तो बता दो। नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आंख से दिखने वाली है। हाँ हाँ, नित्य वस्तु की बात कर रहा हूं, मन है नित्य है, पंचमाभूत है नित्य है, ठीक है ना, कोई भी आंख से नहीं दिखाई देती। क्या जाति तो दिखाई देती है, जाति तो दिखाई देती है, तभी तो हम उसको समझते हैं, जाति ना दिखाई दे तो कैसे होगा। पर वो जाति वो तत्वात्मक नहीं है ना, तो ये तो अलग बात है इसमें। हाँ जी, नहीं, जाति दिखाई देती है, मतलब अब ये मनुष्य है, जाति को देख करके तो मनुष्य समझ रहे हो ना, जाति तो दिखाई देती है, उसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नित्य पदार्थ का मतलब हमारी जो बात हो रही थी पदार्थ द्रव्य की, नित्य द्रव्य जो है वो दिखाई नहीं देती आंख से, पदार्थ तो कोई भी दिखाए, पदार्थ का मतलब है जाति एक पदार्थ है सामान्य जिसको कहते हैं, वो रूप में तो दिखाई देंगे जाति, जैसे विशेष विशेष भी एक पदार्थ है, सामान्य भी एक पदार्थ है, ये दिखाई देते हैं आंखों से, दिखने वाले पदार्थों दिखने वाले द्रव्यों के हैं तो दिखाई देते हैं, ना दिखने वालों के तो आंख से नहीं दिखाई देते, मतलब जैसा द्रव्य हो द्रव्य के अनुसार, लेकिन जो द्रव्य हैं नित्य द्रव्य हैं वो आंख से नहीं दिखाई देते, पदार्थ तो कोई भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, कोई भी का मतलब हर पदार्थ नहीं, जो दिखने वाला पदार्थ है तो वो दिखाई देगा। ये आप कल बात कर लेना, 25 हो गया, ठीक है, और उसको पढ़ लेना आप, जाति आकृति और व्यक्ति, वो तीनों को पढ़ करके समझ लेना, दूसरे अध्याय में समझ में आएगा, मतलब जाति आकृति के माध्यम से जानी जाती है, ठीक है ना, तो आकृति के माध्यम से जो जानी जाती है उसको आप पढ़ो तो पता लगेगा क्या कहना चाहते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।